Clemens Peters met het NOS-journaal. In Mexico zijn 49 migranten bevrijd die door een bende waren gegijzeld. De slachtoffers uit onder meer Venezuela, Brazilië en Cuba zaten in een bus die door een gewapende groep werd gekaapt. Dat gebeurde afgelopen dinsdag in het zuiden van Mexico, toen de bus bij een tankstation stond. Honderden militairen werden ingezet in de zoektocht naar de gegijzelde passagiers. En die werden uiteindelijk gevonden in het midden van het land. De chauffeur van de bus wordt nog altijd vermist. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voor boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Gisteren en de afgelopen nacht was er overleg tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw. Er zijn vier punten waarop de partijen het niet eens kunnen worden. Zo zijn ze het oneens over het geld dat er beschikbaar wordt gesteld aan boeren voor natuurbeheer. En ook konden ze geen afspraken maken over de bescherming van boeren die willen doorgaan. En de legalisering van zogeheten pasmelders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld zonder natuurvergunning werken. In de Noord-Italiaanse regio Emiliana-Romagna zijn tot nu toe zeker 13 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Bijna 50.000 mensen zitten zonder stroom. In de anderhalve dag viel er een grote hoeveelheid regen en er waren ook veel aardverschuivingen, waardoor honderden wegen onbegaanbaar zijn geworden. In Argentinië zijn resten gevonden van een nog niet eerder ontdekte dinosaurussoort. Het reusachtige dier woog 50.000 kilo en was 30 meter lang. De dinosaurus leefde zo'n 65 miljoen jaar geleden. Het skelet werd gevonden in een natuurreservaat in de Zuid-Argentijnse regio Patagonië. In dat gebied leefden meer dinosaurussen. En deze soort was een planteneter en had een lange nek. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, maar in de middag kan het wel 20 graden worden. In het noorden wordt het niet warmer dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NTR. Hij is een van die journalisten die te veel verhalen in zich heeft om als columnist zijn ei kwijt te kunnen. En dus schrijft hij met veel succes romans, bestsellers over avonturiers en verhalen uit het echte leven. Zoals de memoires van Abel Sikkink en zijn vriend Kalle. Twee mannen uit Winterswijk op avontuur in Amerika ten tijde van de burgeroorlog. Hier is Bert Wagendorp. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Bert. Ja, dan schrijf je een boek over een innige vriendschap tussen Kalle en Abel. En dan breekt in Rusland, tenminste in de Oekraïne, echt de oorlog uit. Ja. Hoe was dat voor jou? Dan gaan we een beetje fictie en realiteit weer met elkaar spelen. Ja, tuurlijk. Je moet er wel eens aan denken van wat ik nu beschrijf over een oorlog van 150 jaar geleden. Speelt zich in principe niet eens zo heel ongewijzigde vorm ook af om de deur. Nee, want de technologie verandert natuurlijk. Ja, de wapens veranderen. Maar de aanvallen en de levens die... Ja, het doel, het elkaar vernietigen, dat was toen zo. En dat is nu nog steeds zo. Heb jij, zeg maar, je intensief met deze oorlog bezighoudend, de burgeroorlog, eigenlijk je de vraag stelt, waarom doen we dit nog steeds? Waarom leren we nou maar niet wat oorlog betekent? Ja, daar heb ik me over verbaasd. En dan ook in mijn column heb ik dat wel opgeschreven. Van waarom hebben we nog steeds geen andere manier gevonden om oneenigheid, conflict op te lossen dan twee legers op elkaar af te sturen en die de opdracht te geven van maak de anderen af. Dat is toch het antwoord gevonden op die vraag. Dat primitieve, en dat verbaasde me ook over toen ik over die burgeroorlog veel las. Van wat het was best op te lossen geweest, denk ik. Ja, er zat een passage in, daar moest ik dus nu ook in verband met deze oorlog nu aan denken. Dat Kalle of Abel aan het einde zegt, als de oorlog eenmaal voorbij is, dan beschrijft hij, ik paraphraseer even, alsof ze uit een soort tunnel komen en ineens ze gewoon eigenlijk helemaal niet meer kunnen voorstellen waarom ze het deden en dat het echt nodig was. En dat speelt nu natuurlijk nog steeds. Maar is het jou gelukt om daar een antwoord op te geven? Als ik daar een antwoord op had, dan ging ik het allemaal opschrijven en dan ging ik de Nobelprijs winnen. Een vraag waar je niet een eenduidig antwoord op kunt vinden. Nee. Maar waarom is het zo hardnekkig? Nou ja, het is natuurlijk minder hardnekkig dan het lijkt, omdat er heel veel conflicten wel worden opgelost met diplomatie, met overleg, met onderhandelingen. Alleen zo nu en dan is er kennelijk een conflict wat niet op die manier is te stoppen. En dan, ja, omdat Poetin wil die oorlog. Hè, die wilde gewoon om allerlei redenen, ook om persoonlijke redenen, om redenen van macht, wilde hij dat daar die inval plaatsvond. Dus het hangt ook af van waarom een oorlog gevoerd wordt natuurlijk. Maar nee, ik ben bang dat het in de mens zit. Uiteindelijk. In de slechtheid van de mens. Ja, die onuitroeibaar is. Helaas. Ja, denk het wel. Ja. Nou, lekker vrolijk. Ja, goed begin. op een gegeven moment vraagt Abel in het boek aan Lincoln... hoe houdt u het vol? Ja. En, ook iets wat je afvraagt nu. Precies, want ik zag Zelensky op een gegeven moment natuurlijk in verband met zijn bezoek in Nederland. En ik had dat gelezen en toen dacht ik, ja, dat zou je eigenlijk net zo goed aan hem nu ook kunnen vragen. Is ook wel aan hem gevraagd, hè? En die man die is natuurlijk ook doodmoe. Maar dan komt ook dat hij zoveel heen en weer vliegt tussen allerlei landen. Maar dat is een vraag die komt, dat ik Abel die vraag laat stellen aan Lincoln, komt natuurlijk voort uit mijn ervaring van nu. Omdat vraag ik me af. Ja, jij vroeg het je af over Zelensky. Ja, dus ik denk, jij nu weer aan Abel. Hier valt mijn water om. Open. Wacht even hoor. Nee, maar het gaat goed. Het gaat goed. Er komen even doekjes aan. Oh, niet zo'n handige actie. Ja. Maar dus, het antwoord van Lincoln is wel het antwoord van Lincoln wat hij gaf op dergelijke vragen. Van het is ook niet vol te houden. Het is een te grote taak voor een mens om hiervoor verantwoordelijk gehouden te worden. Ja, dus hij rationaliseert het eigenlijk van het is een goddelijke taak en ik ben uitgekozen om die uit te voeren. Omdat hij niet voelde dat hij als mens die verantwoordelijkheid kon nemen. Ik ben geselecteerd om dit te gaan doen. Precies. Ik ben liever niet, maar uitgekozen. Het komt op mijn pad. Ja. Dus dan kan je een deel van die verantwoordelijkheid aan een goddelijke macht overdragen. Ja, kon hij nog. Ja. Ja. Maar ik denk dat het bij hem ook wel... toen hij president werd, was het nog geen oorlog. Maar hij wist natuurlijk wel dat iets aan zat te komen. Dus hij wist ook wel wat hem te wachten stond. En toch deed hij het. Toch wilde hij president worden. En dan is toch het idee van macht zo aantrekkelijk dat je de voorwaarden van als er een oorlog komt, ben jij de leider, dat je dat dan maar op de koop toeneemt. Begrijp jij dat ergens, die aantrekkingskracht van de macht? Ja. Ben je daar op een of andere manier zelf gevoelig voor? Nee. Nee, dan was mijn leven wel anders gelopen. Maar ik ben er zelf niet op uit. Maar ik snap het wel. Ik snap wel dat je met een vingerknip dingen kunt laten gebeuren. Dat idee van... Ik denk dat ook is wat mensen verslaafd maakt aan macht. En waarom Rutte nog steeds maar premier wil blijven, dat snap ik ook niet. Maar dat is dat idee van, ik heb invloed. Ik heb de macht over andere mensen. Ik kan misschien ook dingen ten positieve veranderen. Dat idee, dat aantrekkelijk is, dat snap ik heel goed. Ja, en in het boek schrijf je ook over de adrenaline van oorlogsverslaggevers bijvoorbeeld. Dat mensen eigenlijk ook daarna niet meer terug kunnen. Dat ze een steeds grotere kick zoeken. Ja, dat is waarschijnlijk met dat geldt net zo goed voor de machthebber. Ja. Die heeft dat natuurlijk ook, dat je in het centrum staat van de dingen die gebeuren. En alles op scherp, alles is belangrijk. Ja, alles is scherp en alles. En je hebt misschien nauwelijks tijd om na te denken, want hij moest natuurlijk heel snel reageren. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Maar ja, die kick, ja, die was toen niet anders dan nu. Ja. In het boek laat je Abel en Kalle reflecteren op het gegeven held en heldendom. En dan is er een citaat van Ralph Waldo Emerson. Een held is niet moediger dan andere mensen. Hij is alleen 5 minuten langer moedig. Ja, dat vond ik mooi. Ja. Ja. Geloof jij in helden? In deze zin wel. Ik denk dat mensen, als je zeker in zulke extreme omstandigheden zit, van je staat tegenover een vijand die het op jou gemunt heeft, dat je dan krachten in jezelf kunt oproepen. A, of om keihard weg te rennen, dat het niet krachtig is natuurlijk. Maar in het beste geval dat je dingen kunt doen die je zelf niet had vermoed. Dat je ze zou durven. En dat citaat van hij is alleen 5 minuten langer moedig. Ja, dat is wat er aan de hand is. Hè? Je bent langer, ietsje langer moedig dan je tegenstander. Je bent iets later weggerend. Ja. Ja. Ja. Nou is natuurlijk iedereen op een andere manier moedig. Sommige mensen vinden het ontzettend moedig als je voor een publiek van 10.000 mensen op durft te treden. Andere mensen vinden het heel moedig als je, weet ik veel, een paardenrace durft te gaan doen. Op wat voor manier ben jij zelf moedig? Waar ligt jouw moed? Nou, het is in ieder geval waar dat je dingen doet waarvan je eigenlijk denkt, dat durf ik niet. Dat je jezelf overwint. Dat is een vorm van moed. En in die zin heb ik dat wel eens gedaan. Ik was vroeger bijvoorbeeld chronisch verlegen. Dus ik had hier vroeger nooit durven gaan zitten. Of voor een zaal gaan staan om over mijn boek te praten. En dat is wel, maar of dat nou moed is, dat is ook ervaring op een gegeven moment. Mm-hmm. Ja, dat zou ik inderdaad eerder onder ervaring. En het maar gewoon doen. Ja. En zien wat er van komt. Maar als ik kijk naar mensen die echt moedig zijn geweest in de oorlog bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die hun leven in een waagschaal stellen om andere mensen te redden. Nou, ik weet niet of ik dat in me heb. Of ik dat die durf, of ik dat zou hebben, ik vraag hem af. Ja, dat kunnen natuurlijk ook nooit weten. Misschien zou ik blijkbaar een enorme heldhaftigheid het in me te hebben ergens. Ben je als journalist moedig geweest? Nou, ik ben één keer was ik voor de Volkskrant in Zagreb. Toen was net die oorlog aan de gang tussen Kroatië en Servië. Mm-hmm. En toen 93. Ja, toen was ik daar met Frank Westerman. Die was al langer daar. Frank Westerman van NRC. Die was ik al in. In Sarajevo was hij geweest en in andere plaatsen. En die was op zich niet moedig, want die wist hoe het werkte. Dus wij zaten daar s'avonds op een terras. En ik zei, waarom zit hier verder niemand? Ja, omdat er raketinslagen verwacht worden. Oké, maar wat gebeurt er dan als er een raket inslaat? Nou, zei een journaliste van de Guardian die erbij was, die zei van niks aan de hand. Als je ze niet hoort, ben je dood en als je ze wel hoort, is het mis. Dus je merkt het niet. Ja. Die moed. Een beetje domme moed. Maar op de volgende dag sloeg er echt een raket in. En toen zat ik met een postbode onder een trap van een flat. Wat een verhaal. En toen dacht ik van want hij was ongeveer 150 meter bij ons vandaan, was er zo'n lange Russische 5 meter lange raket ingeslagen. Ik dacht, als die Russen nou 1-2 millimeter anders mikken, dan ligt er straks eentje hier. Ja. En toen dacht ik wel van, ik ben helemaal in de verkeerde film terechtgekomen. Dus ik had niet de neiging om moedig naar buiten te gaan en te kijken wat er aan de hand was. Ik dacht, was ik hier maar weg? Ja, en gelukkig ook maar. En gelukkig zat je dus 150 meter op. Verderop. Ja, ja. Want het had zomaar mis kunnen gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Is dat het dichtste wat je in de buurt bent gekomen van oorlogsverslaggeving? Ja, voor een groot deel daar, over gaat. Er was ook een tankslag aan de gang in een klein dorpje vlakbij bij buiten Zagreb, waar we naartoe gingen. Ik was net overgestapt van de sportredactie naar de buitenlandredactie. Had een vuurdoop, letterlijk. Ja, en toen ik stond daar met Frank en we stonden te kijken. En ik had de neiging om, net als wat je doet als je een voetbalwedstrijd, om daar naartoe te gaan. Om zelf met eigen ogen te gaan zien wat daar gebeurde. Een journalistieke instinct. Ja. Ja, tot gelukkig was er een ervaren jongen bij me. Die zei van, ja, maar ze schieten echt. Dus het is daar erg onveilig. Dus we blijven gewoon hier, we gaan er niet naartoe. Ze schieten echt. Ja. Ja. Dat vat het wel samen. Ja. In dit boek wordt ook heel wat afgeschoten, Kalle. Ik ga heel even nog wat meer over jou vertellen voor de mensen die het misschien niet weten. Bert, jij komt uit de Achterhoek, studeerde Nederlands in Groningen, werd sportverslaggever bij de Leeuwarden Courant. Je stapte over naar de Volkskrant, versloeg daar 6 keer de Tour de France. Je schreef meerdere sportboeken, veel over de wielersport, je grote liefde, maar ook romans. En je brak door met de bestseller Van Toe, dat ook succesvol verfilmd werd. Maar de meeste mensen kennen je vooral als columnist. 16 jaar lang was je dat, tot aan vorige zomer. Daar duidde je het nieuws en de wereld op pagina 2 van de Volkskrant. Na het eerste deel Phoenix, of zeg jij Phoenix? Phoenix. Phoenix, ja, wel. Ja. Na het eerste deel Phoenix is er nu Kalle, deel 2 van een trilogie. Of misschien worden het er wel 4, 5, 6, wie weet. Ja. Kan. En dat kan. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Over de fictieve journalist Abel Sikking, maar wel in een hele echte wereld, namelijk die van het Amerika van de 19e eeuw. En jouw uitgever Mitzi van der Pluim, die vertelde dat jij een sabbatical had genomen, omdat je eigenlijk wilde nadenken over wat je volgende boek zou worden. En dat het hele jaar eigenlijk... Ja, dat was een sabbatical van een half jaar. Een half jaar, ja, nou, ja, ja. Laat het een half jaar zijn. En dat eigenlijk pas op de laatste dag van die 6 maanden het idee kwam. Ja, ik wilde dit boek schrijven, maar ik wist de vorm niet. Ik wist niet wat voor vorm het was. Of het een roman moest worden. Of ja, iets anders. Want hoe wandelde dit mens Abel je hoofd binnen? Hoe ging dat? Nou, die was er vrij snel. Ik dacht van, ik moet een. Laat dat schip vergaat. Dat hoefde ik niet te laten gebeuren, want dat gebeurde. Ja, dat schip moet je heel even uitleggen. Ja, het eerste deel gaat dus over een groep Achterhoekers die vertrekken in 1847 uit de Achterhoek via Rotterdam naar New York. En uiteindelijk belanden ze op een schip op Lake Michigan. Ze varen zo om Michigan heen. Ja, Abel is dan een kleine jongen. Ja, Abel is een klein jongetje van 8 jaar. En dat schip, op 5 mijl van de aankomstplaats, Sheboygan, vliegt het schip in de fik en vergaat. En er komen 250 mensen om het leven en ongeveer 25 overleven. En één van die 25 was Abel. Een fictief personage, maar ik vond het een... Het was een beeld dat ik in mijn hoofd had en wat me ook raakte. Ik denk dat een klein jongetje, dat staat daar op die wal in een totaal vreemde wereld. He, de vreemde wereld van Amerika en van Wisconsin. En die is alles kwijt. Maar daarmee heeft hij ook alles gewonnen, zou je kunnen zeggen. Omdat alles open ligt. Alles ligt open. In dat land van eindeloze mogelijkheden. Er zijn geen verwachtingen meer. Hè. Zijn vader was een radmaker. Het lag in de lijn de verwachting dat hij dat ook zou worden. Ook in Amerika. Ze hadden al het gereedschap meegenomen. Dus hij was opeens... Zijn toekomst lag totaal open. Omdat er niemand meer was om hem aan te herinneren wat er van hem verwacht werd. Ja, want over dit ongeluk en dat schip verging, daar had je al eerder over gehoord. Maar wanneer kwam die Abel dan in je hoofd op? Dat je zat er al jaren over te denken, over dit boek. Over, ja. als onderwerp voor een roman. En op de een of andere manier was dat met deze Remy van Alleen op de Wereld-achtige figuur. Ja, dat is het. Dat vond ik aantrekkelijk. Dat ik ook als schrijver, dat ik iemand helemaal van nul kon laten beginnen. En wist je al dat het zo omvangrijk zou worden? Want dit is nu deel 2. We hadden het net al over. Hij is nu pas 23. Hij wordt 104. Dus je hebt misschien wel wat tegen. Hij is 27. Hij is 23 als het boek begint. Ja, ja, ja. Nee, ik ben wel een beetje opgeschoten. Ja, je bent wel een paar jaar. Maar het zou nog best wel eens een aantal delen kunnen worden. Had je oorspronkelijk het idee dat dit gewoon een... Nou ja. Ja, ik dacht dit handel ik in één boek af. Ja. Dus ik dacht wel, het zou wel een dik boek worden. En moet ik me dan voorstellen dat je in dat onderwerp duikt en zoveel schatten ontdekt dat je gewoon maar blijft vertellen? Nee, dat niet. Want ik heb natuurlijk wel research gedaan, heel veel zelfs. Maar ik doe altijd research op het moment zelf. Ik ben nu bijvoorbeeld voor deel 3 ben ik wel veel biografieën aan het lezen en zo. Maar als ik begin te schrijven, dan zoek ik wat ik nodig heb. Heel efficiënt, heel journalistiek eigenlijk. Zo, ja. Dat heb ik ook gedaan toen ik nog verslaggever was. Ik wilde altijd genoeg weten om het verhaal te kunnen schrijven. Toen ik bijvoorbeeld correspondent was in Londen, was dat ook was dat nodig, want dan schreef ik 6 verhalen op een dag. Die kon ik niet allemaal uit gaan zoeken. Heel efficiënt ben je. Ik moest heel erg goed weten waar het verhaal over moest gaan. En ik moest ervoor zorgen dat ik net 10% meer wist dan de lezer. Net die voorsprong had. Net die voorsprong had, ja. En die lezer niet dacht van deze jongen weet er helemaal niks van af. Dit verhaal, zeg maar deel 1, gaat dus eigenlijk helemaal over Abel en ook al Kalle. En hoe hij dan opgroeit tot de jongeman van 23 die aan het begin van dit boek is. Dit boek speelt zich helemaal af tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Waar Abel dan journalist is en zijn boezemvriend Kalle fotograaf. Hoe was het om voortdurend met je verbeelding in zo'n oorlog te zitten? Want er zitten vrij expliciete ook slagveldscènes in. Het is best een heftig boek, lijkt me, om te schrijven. Omdat het over zo'n gruwelijke oorlog gaat. Ik heb natuurlijk veel over die oorlog gelezen. Dus dan kun je wel iets bij voorstellen. Er zijn ook veel getuigenissen van mensen die erover geschreven hebben. Die er dagboeken van hebben bijgehouden, die erbij waren. Dus dat is iets wat je kunt voorstellen. Hoe bijvoorbeeld zo'n slagveld na afloop eruit zag. Dat is heel erg door meerdere mensen heel gedetailleerd beschreven. Dat was modder. Dat stank. Was stank, lijken. Er lag overal stront. Want we hadden natuurlijk 2 grote legers met 2 keer 100.000 mensen. Ja, er waren geen wc's en openbare toiletten. En er lagen dode paarden. Het was verschrikkelijk. Het stonk met name. Het was een hele aparte, afschrikwekkende geur heerste op dat slagveld. En dat, ja, ik denk dat is het een combinatie van kennis, van weten wat er gebeurde en hoe het is beschreven, maar ook wel van inlevingsvermogen. Van wat doet het met je als je daar rondloopt? Ben je die oorlog beter gaan begrijpen? Want je leert er natuurlijk over vroeger en je leest er misschien over. Maar jij hebt je nu intensief bezig gehouden met alle details. Ja. Nou, de oorlog werd gevoerd door het noorden, denk ik, vooral om economische redenen. Niet zozeer uit idealisme om het zuiden van slavernij te bevrijden. Nee, want hij was al een jaar bezig toen Lincoln daarover begon. Dus Lincoln die werd president en die zei van ik wil het land bij elkaar houden. En als ik dat doe en de slavernij blijft bestaan, dan is dat oké. Lincoln werd pas na een jaar begon hij echt de slavernij als motief te gebruiken. Ook voor zijn soldaten natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk ook geschiedkundige stemmen geweest die zeiden Lincoln deed dat uit strategie, omdat hij anders nooit zo ver was gekomen. En hij had dat misschien wel al in zijn achterhoofd als een Dat is een letterlijk citaat van Lincoln. Als ik het land moet bij elkaar blijven, dat is belangrijk. Ja. En als dat ten koste gaat van dat in het zuiden die slavernij blijven staan, dan is dat maar zo. Dus het was echt een secundair motief. En bovendien had het noorden had weliswaar geen slaven meer. Maar ze hadden wel enorm voordeel bij die slavernij. Hè. New York was een haven waar veel slaven aankwamen. Er waren financiers die slavenschepen uitrusten, die daar veel geld mee verdienden. Heel veel van de katoen, daar ging het natuurlijk om. Hè. De slaven en katoen was één. Want die kon goedkoop geproduceerd worden als je maar veel van die plukkers had. Maar veel van die katoen ging via New York het land uit. Dus New York hield het meeste over aan de slavernij. Meer nog dan het zuiden. Dus dat is, en in New York werden ook zelfs onderzoeken gehouden. En de meerderheid was voor het behoud van de slavernij. In het boek komt op een gegeven moment de schrijfster van de hut van oom Tom voor. Harriet Beecher Stowe. Ja. En Lincoln schijnt dus tegen haar gezegd hebben: so you're the little lady that caused this war, zoiets. Precies. Ja, ja. En dus dat boek was al voor de burgeroorlog was het verschenen. En dat was kennelijk zo. Het was enorm populair. Het was heel veel verkocht. Het was het meest verkochte boek naast de Bijbel. Ja, dus, echt heel, heel, heel, heel, heel populair. En dat maakte wel. Heeft dat boek specifiek het bewustzijn mondiaal veranderd over wat er aan de hand was en hoe menselijk onmenselijk dat was? Mondiaal zeker, want daarna kreeg je ook in Europa abolitionistische, dus anti-slavernij bewegingen. In Nederland ook. En dat had zeker te maken met het beeldende manier waarop het PC wilde. Ik denk dat de meeste mensen geen idee hadden wat daar gebeurde. En in dat boek, ja, beschrijft ze zo gedetailleerd hoe ontsnapte slaven worden achtervolgd met honden en zo. Nou, dat heel indringend. Via het hart. Ja, ja, precies. En dat, ja, nou ja, dat vind ik als schrijver is dat natuurlijk wel fijn. Dat één zo'n boek zoveel invloed kan hebben op iets wat voor de meeste mensen gewoon de status quo was. Het is ook heel bijzonder, dacht ik. Ik bedoel, we hebben het over. Wanneer schreef ze dat boek? In 1850, zoiets, was ze 40. Een vrouw in die tijd, die eigenlijk was zij de eerste bestseller, vrouwelijke bestseller-auteur, van de hele wereld. Ja, zou heel goed kunnen, ja. Ja. En internationaal. Het ook onmiddellijk in allerlei talen vertaald. En in hoeverre denk je dat het deze fictie nog steeds doorspeelt? Ook nu. We hebben natuurlijk Colson Whitehead gehad met de Underground Railroad. Ja, ja, ja. Had ook helemaal over hoe zeg maar het ondergrondse systeem. Hoe dat hele systeem werkte. Ja, ja. Precies, dat heeft nu denk ik ook grote invloed gehad nog weer op de nieuwe discussie over slavernij in Amerika. Maar dat is eigenlijk heel hoopvol als je daarnaar kijkt hoe boeken en teksten toch levens kunnen veranderen en een maatschappij kunnen veranderen. Ja. Geloof jij daar ook nog steeds in? Ja, nou, in het boek gaat het een beetje over wat doet tekst. Abel is natuurlijk journalist, die schrijft. En die schrijft, dat zegt hij, hij probeert zo beeldend mogelijk op te schrijven. Dat moet van die hoofdredacteur van hem, James Gordon Bennett. Die zegt, ja, het bloed moet van de pagina's druipen. Mensen moeten huiverend 's ochtends aan het ontbijt zitten. En dat probeert hij ook. Hè. En zijn vriend is fotograaf. En die doet het met foto's. Alleen foto's kunnen nog niet in de krant worden afgedrukt. Dat kan pas in 1880, 1885. Tot spijt van die Bennett. Want die zag dat natuurlijk wel zitten. Maar er werden wel veel foto's gemaakt. En Kalle maakt dan foto's van een slagveld. En, die foto's worden tentoongesteld in New York. En dat is historisch. Hè. Er was een slag geweest. De baas van Kalle, Brady, had daar een fotograaf op afgestuurd. En die was teruggekomen met foto's die ook in het boek. Er staan twee foto's in het boek. Echt hele nare foto's. Lijken. Het was ook heel. En dat, die foto, en dat staat ook. Dat probeer ik ook een beetje te beschrijven. Er kwamen heel veel mensen kijken naar de tentoonstelling in de gallery van Brady van die foto's. En dat deed meer. Gewoon sec die foto's dan de teksten van Abel. Ja, dat bedoelde ik net met de foto wint. De foto wint dan, ja. Nog steeds. Wint, ja. Nog steeds. Als ik opschrijf dat er een vrouw in Oekraïne is weggedragen terwijl ze zwanger was. En dat kind even later is geboren. Ja, dan lees je dat, denk je, afschuwelijk. Maar pas wanneer je het ziet, op een brancard ligt ze. En dan gaat het verhaal ook voor je leven. En dan wordt het pas echt. Ja, dan wordt het echt. Dan wordt het pas echt indringend. Ja. Ja. Bert, bij ons is inmiddels Ewout de Jong aangeschoven voor het nieuws van 19:30. Dus wij praten zo verder. NPO Radio 1. In Mexico zijn 49 migranten bevrijd die door een bende waren gegijzeld. De slachtoffers uit onder meer Venezuela, Brazilië en Cuba zaten in een bus die door een gewapende groep werd gekaapt. Ze werden door het leger teruggevonden in het midden van het land. Hoe het met ze gaat is onbekend. De chauffeurs van de bus worden nog altijd vermist. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 13 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist en bijna 50.000 mensen zitten zonder stroom. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voor boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Gisteren en de afgelopen nacht was er overleg tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw. Er zijn in ieder geval 4 punten waarop de partijen het nog niet eens kunnen worden. Zo zijn ze het oneens over het geld dat er beschikbaar wordt gesteld aan boeren voor natuurbeheer. En de voetbalvrouwen van FC Twente hebben met overmacht voor de derde keer de KNVB-beker veroverd. In de finale in Den Haag werd PSV verslagen met 4-0. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Columnist en schrijver Bert Wagendorp is vandaag onze gast. Na deel 1, Phoenix, is er nu het vervolg op de memoires van Abel Sikkink, het boek Kalle. Hierin worden de vrienden gevolgd tijdens hun werk als journalist en fotograaf tijdens de hele Amerikaanse burgeroorlog. Ja, Bert, de meeste mensen kennen jou waarschijnlijk in Nederland toch als columnist van de Volkskrant. Daar ben je deze zomer na 16 jaar mee gestopt. Nou, hij doet het nog steeds, hè? 1 keer per week. Ja, maar niet meer op dagelijkse basis. Nee. Is dat een opluchting geweest? Is er meer rust in je leven gekomen? Wat heeft het veranderd? Het heeft 3 keer per week hoge bloeddruk veranderd. Ben je van je hoge bloeddrukmedicatie af nu? Ja, dat merk je niet meer op een gegeven moment. Dat was echt zo? Ja, dat was echt zo. Ja, ik heb het wel eens gemeten met zo'n band om. Ja. En dan was het, dan kon ik precies zien van, oké, hier begin ik, 6:30. Ging je steil omhoog. Bleef hij hoog tot ik klaar was, tot 9:00. Dat was nog in de tijd dat de sluitingstijden anders waren. Nu moet ik eerder inleveren. Maar dan zakte die weer. Dus dat heeft het gedaan. Je wordt echt, het slokt je wel op. Gewoon letterlijk kon je zien, hier begin ik met schrijven en hier is het klaar. Ja, letterlijk, ja. Toch niet zo'n gezond beroep, stukje schrijven, Nee. Het kost wat. Alles wat je goed probeert te doen, kost wat. Niks komt voor niks. En dat was met die column ook zo. Je hebt in je leven heel hard gewerkt. Ook in het begin moest je jezelf natuurlijk heel erg bewijzen. Ook toen je in Engeland ging werken. Ook in de wereld van de sportverslaggeving. Ja. Heb jij daarmee ook wel een soort aanslag op je lijf gepleegd? Of... Het zal blijken, maar ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Dat is wat ik zei. Het is je putje. Ik heb met name in Engeland heb ik mezelf echt uitgeput. En dat kwam door gewoon zo'n waanzinnige productie van. Ik geloof dat ik op een gegeven moment 1400-1500 verhalen in een jaar schreef. Dus dat waren elke dag 4-5. En wanneer? Dat kan natuurlijk niemand volhouden. En wanneer werd die uitputting jou te veel? Na 3 jaar. En hoe zag dat eruit? Een bed die door zijn hoeven zakt? Ja, letterlijk. Maar hoe? Nou ja, gewoon geen al in paniek raken als ik een toetsenbord zag. Oh god, echt wat we nu dan een burn-out zouden noemen. Ja, dat doen we toen ook al zo. Oh, oké. Okay. Zo lang is het niet geleden. Nee, het was in de tijd van Diana en van Tony Blair en gekke koeienziekte. Er gebeurde opeens ook van alles. Ja. Echt te veel. Gewoon echt grote dossiers, weet je, waar de Nederlandse krant ook veel over publiceerde. Hoe staat het nu met jouw bewijsdrang? Want die heeft je toen veel gekost. Ja. Hoe gaat dat nu? Ja, die heeft ook al veel gebracht. Bewijsdrang is niet per definitie slecht. Nee, helemaal niet. Het kan heel productief maken. Ja, het kan je heel productief maken. Kan je ook heel... je vraagt in elk geval het uiterste van jezelf. Dus je haalt ook het beste uit jezelf. Dus dat is het, dat is het positieve. Het negatieve is dat het je... Dat het je heel veel energie kost. En dat het je heel veel inspanning en druk kost. Dus dat is het nadeel. Maar ik heb het in zekere zin nog steeds. Ik wil nu ook dat deze serie... Dat dreigt het nu toch wel te worden. Dat ook een mooie, goede serie wordt. Echt een... Nou ja, dat mensen straks voor een boek gaan staan en zeggen van... Kijk, daar staat een fijne serie van Wagendorp. En dat is misschien bewijsdrang, ijdelheid. Ik weet niet wat het precies de drijfveren zijn. Maar wel ook, ja, zeker ook wel de behoefte om mezelf te bewijzen, ja. Want kijk, in zekere zin heb je natuurlijk echt al zo ruim bewezen in de journalistiek. En nu ben je daarnaast ook nog gaan schrijven. En dan moet je daar ook weer gaan bewijzen. Dus het houdt ook niet op in je leven. Nee, dat houdt niet op. Nee, ik denk dat ik ben blij dat mensen geen 300 worden. Want ik weet niet waar dit zou eindigen. dat zou eindigen bij zelf films maken of wat dan ook. Ja, en dan eindeloos jezelf ook op dat hakblok leggen. Steeds weer je hoofd op het hakblok leggen. En ergens het beste van uit proberen te halen. Je vertelde net dat je vroeger heel verlegen was. Is dat ook een manier voor jou om wat je in je hebt eruit te kunnen halen? Dat je jezelf dwingt ik ga nu een boek schrijven, ik ga 8 stukken binnen 2 dagen schrijven. Is het ook om jezelf te dwingen dat uit je te krijgen, om je uit te spreken? Nee, dat denk ik niet. Met die 8 stukken per dag die ik in Engels heb, had ik gewoon vaker nee moeten zeggen. Heb je dat inmiddels wel geleerd? Dat heb ik nu wel geleerd, ja. Ja, dat heb ik daar geleerd. Want ik zag wat de gevolgen waren, dat je jezelf helemaal uitwoont. En toen je nu die sabbatical nam, dat was niet omdat je weer tegen een soort van uitputting aan zat? Nou ja, dat scheelt niet zo. Ja. Dat was, ik voel het nu aankomen. En wat zijn al de tekenen dat je weet, Bert? Ik hoor het aan mijn stem. Die wordt schor. En er zijn nog een paar dingen. Ik ga slecht slapen. Dat soort symptomen. Nou, de bekende symptomen eigenlijk. En het hielp? Je bent nu weer... Ja, nee, dat hielp zeker. En sowieso dat ik van 3-1 column ben gegaan, is natuurlijk een verschil. Hoewel, ik heb er nu eentje bij gekregen. Hoewel? Ja. Dat zal waarschijnlijk een stopwoordje van je zijn. Nee, ik doe niet zoveel. Hoewel... Nou, ik vind het niet erg om hard te werken. En ik vind het ook niet erg om te kijken of... Dat vind ik, dat is een van de uitdagingen. Kan ik iets wel? Dat is een uitdaging. Ik had van toegeschreven, maar dat ging nog min of meer over mezelf. En over de wereld die ik ken. Het wielrennen. Hè, dus de fietsende mannen. Dat was ik er zelf een van. Dus, zo'n man. Ja. Dus dat was nog vrij dichtbij. Maar dit, daarna kwam Marcel Brok. Dat was een roman over een journalist nog. Een columnist. Ook nog wel dichtbij. Maar dat was al wat ambitieuzer. Dat verhaal was ambitieuzer. En nu kwam dit. En dit is natuurlijk, ja, dus in, zowel in tijd als qua personage is het ver van me af. Dus dat, maar ik probeer dingen ook om te zien of ik ze kan. Jezelf uitdagen. Ja. Want... Beetje Pippi Langkous-achtig. Ik denk dat ik het kan. Ja, maar dan toch wel zorgen maken dat het niet lukt. Anders zou je niet... Nee, maar dat moet je hebben. Dat moet je hebben. Je moet niet... Ik zou niet als een zelfverzekerde... Ik ga eens even een romannetje schrijven. Zo werkt het ook niet. Nee, zo werkt het niet. Nee. Je moet... Twijfel heb je nodig. Je hebt discipline nodig. Je hebt ook het bewijsdrang nodig. Het zijn allemaal elementen van waarom je dingen doet. En je komt er waarschijnlijk nooit helemaal achter waarom je doet wat je doet. Niemand niet. Vaak als journalisten gaan schrijven, dan zijn ze in het begin toch nog een beetje onzeker of ze wel worden omarmd door het literaire establishment. Hoe is dat bij jou? Ik hoef niet per se omarmd te worden door het literaire establishment. Voel je erkend genoeg als schrijver ook? Ja, zeker. Zeker. Er zijn zoveel goede schrijvers die toch qua verkopen vrij weinig verkopen. Dus mij hoor je niet klagen. Ik lig in alle boekhandels met stapels van dit boek. Nou, dat vind ik echt al erkenning. Zeker. En is de keuze om te stoppen met columns ook, tenminste met deze intensiteit, is dat ook een keuze voor het schrijverschap? Van ik wil eigenlijk dat nu helemaal gaan doen. Ben jij iemand die langzaam fulltime schrijver gewoon gaat worden? Nou ja, dat zal nu wel kunnen. Maar het was niet de reden. Want ik van toen schreef ik 10 jaar geleden. Of 12 jaar geleden. Dus ik heb nog heel lang... Maar toen had je niet een eindeloze reeks nog op het... Nee, dat was nog geen nee. Dat stond nog niet op het programma. Maar ik had wel... ik schreef wel om de 2 jaar een boek. Ja. Dat deed ik vaak in de zomer. Dat ga ik nu weer doen. Als ik aan het derde deel begin, dan ga ik met mijn vriendin gaan we naar Frankrijk en daar in een leuk huis zitten in de Bourgondië. En dan staan we 's ochtends om 7-8 op. En dan gaan we tikken en dan tot 3-4. Hey, je ogen beginnen helemaal te glimmen als je erover hebt. Dan gaan we eens naar het terras toe. Ja. Daar beginnen, ja, dat vind ik bijna het ideale leven. Ja. Nou, ik moet zeggen, het vertelplezier spat echt van de bladzijden. En je wordt echt ondergedompeld in een wereld en je wordt daarin meegenomen. Het is bovenal, denk ik, een boek over vriendschap, niet eens zozeer over oorlog. Dat is een thema wat in heel veel van jouw werk terugkomt. Hoe komt dat? Wat is dat met jou en mannenvriendschap wat je zo blijft boeien? Ja, er zitten... Al mijn hoofdzoons zijn journalist. Zeeman laatst. En dan zat ik na te gaan. Ja, dat klopt. Dat zijn allemaal journalisten. Dat is een gemeenschappelijk element. En die vriendschap. Nou ja, Marcel Brok was een enorme solist. Die had helemaal geen. Had het helemaal niet zo met vriendschap. Maar het is wel een thema wat me heel erg. Wat me heel erg boeit. En waarvan ik wel heel. Ik heb het nu bijvoorbeeld meegemaakt. Of het is heel recent. Een van mijn vroegste vrienden van de middelbare school. Een soort vriend zoals in Van Toe. Dus met wie je opgroeit. Die is afgelopen zondag overleden. Oh. En dan dat begin je weer terug te denken aan. Ja, wat is nou vriendschap eigenlijk? Weet je, wat? Ik zag hem al een tijd niet meer, maar de vriendschap was er nog. En de herinnering aan de vriendschap vooral. Die was er nog aanwezig. En dat is iets heel sterks. Hè? Omdat je bloeit op als mens in de omgeving van vrienden. En in mijn geval waren dat jongens. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar dat was toen wel zo. Oude jongens. Ja. Zijn jullie nu? Ja. Ja. Ja, nou ja, zo zien we elkaar ook nog. Iedereen die heeft wat tegenwoordig, maar het gevoel. Ik hoef ze maar te zien of dat gevoel van het studentenhuis in Groningen. Dat is onmiddellijk terug. En wat voor vriendengroep is dat in jouw geval? Nou, dat zijn vrienden die ik voor een deel al ken vanaf de eerste, tweede klas van de middelbare school. Dat is echt heel oude. Dat gaat heel ver terug. En ik wil zeggen dat ik na die tijd geen vrienden meer heb gemaakt. Maar juist wel. Ook 5 jaar geleden nog, zeg maar, komen steeds mensen bij. Maar deze vriendschappen die ik beschrijf in Van Toe, en die vriendschap van Kalle en Abel, die gaat heel ver terug. Die jongens die kennen elkaar vanaf dat ze kleuters waren. En wat is de kracht van echt zo'n diepe band? Ja, dat is volgens mij is het een. Op een gegeven moment, mijn ouders zijn alweer overleden. Maar die jongens, die hebben mijn ouders nog gekend. Dus je hebt een soort gemeenschappelijke. Een collectieve herinnering. Herinnering aan. Ik weet ook hun. Ik heb ook hun ouders gekend. Dus je hebt een iets wat je niet kunt opbouwen met iemand die je nu leert kennen. Want ja, die kan hooguit vertellen van ja. Over zijn ouders, hè, of over anderen waar hij gewoond heeft. Maar ik ken hun verleden. En dat is een sterke band. Dat geeft dat gemeenschapsgevoel. Ik hoef er niks uit te leggen. Je hebt altijd bij vriendschappen. De een is de extraverte en de ander is wat meer de stille. Er is altijd een soort rolverdeling. Dat geldt ook voor Kalle en Abel. Wat ben jij voor vriend? Ik zat wel. Ferrara wordt nu verfilmd in België. Dus elke dag ga ik de Rusjes binnen. Mm-hmm. En daar speelt Reinoud. Ik heb zijn achternaam kijken. Die speelt Bart en Bart is Bert. En die speelt het zo goed. Want die is heel introvert. Wilfried die speelt André. Dat is Wilfried de Jong. Leopold Witte speelt Joost. En Wim Oproek speelt de David. Dat zijn allemaal extra vette jongens. Alleen Bart. Die zit steeds maar te observeren. Ik denk soms wel eens. Het lijkt alsof hij. Alsof hij me een half jaar heeft gevolgd in mijn jeugd. Want dat is precies zoals ik toen ook was. En hoe was dat? Ja, observerend. Niet, denk ik, snel het initiatief nemen. Gewoon wel meegaan, maar niet de leiding nemen in een groep. En hoe verhoudt zich dan dat tot toch wel een soort mannelijk haantjesbolwerk van de sport waar jij heel lang in hebt gewerkt? Wat deed hij? Hoe verhield jij je dan als? Nou, dat is natuurlijk niet zo gebleven. Als ik zo was. Wanneer begon daar verandering in te komen? Nou ja, dat was nooit gedwongen. Toen ik kwam te werken op sportredacties, bijvoorbeeld. En daarvoor, toen ik op een reclamebureau werkte, daar was natuurlijk. Ja, dan was het toch een sfeer waar je toch assertiever moest zijn. Om boven water te blijven. En hoe leerde je dat dan? Door schade, ja, schade en schande? Ja, bijvoorbeeld? Nou ja, doordat ik merkte dat als ik niet van me afbeet, dat ik dan de volgende keer niet naar een bepaalde wedstrijd mocht. Omdat iemand anders dat wel deed. Dus ik dacht van ja, ik moet hier meer voor mezelf opkomen. Want anders dan zit ik over 2 jaar nog bij Excelsior Sparta. En dat lukte dus? Ja, dat lukte wel, ja. Ja. Met vallen en opstaan? Ja, ook wel met woede aanvallen en met verontwaardiging. Maar wel, ja, op een gegeven moment wordt dat ook een deel van jezelf. Hè? Dus dan hoef je niet meer zo opgewonden te doen. Dan kun je dan... Dan komt het naar je toe. En dat was hetzelfde als toen ik naar Londen ging. Op een gegeven moment hoefde ik niet te zeggen van... ik wil naar Londen en ik wil... Zoals ik was, dat was goed genoeg om dat baantje te krijgen. Dat was de ervaring en ook de credits die je had opgebouwd. Ja, de credits die je opbouwde. Dus je kwam ook op een andere plek in de pickorder. En dat komt doordat je daarvoor een aantal keer gezegd hebt... met je vuist op tafel hebt geslagen. Ja, is het genoeg. Ja. Letterlijk dat. Ja, ja. Ja. Echt, je hebt je tanden moeten laten zien. Ja, iedereen die in die wereld wil overleven en die daar in vooruit wil komen en die niet over zich heen wil laten lopen, die zal toch op een gegeven moment moeten zeggen van, Hoe moet ik dat zien in het licht van de misstanden die nu bij de NOS allemaal naar buiten zijn gekomen? Dat is een wereld die jij kent. Jij werkte niet voor de NOS zelf, maar het was de wereld van de sportverslaggeving. Zeg maar aanhakend op wat jij nu vertelt. Hoe heb jij je daartoe verhouden? Ik heb daar onlangs nog een column over geschreven. Na die toestanden bij Stuur Sport. Tom Egbers kreeg daar, die ik goed ken. Die kreeg daar, was een beetje de kwaaie pier. Het gezicht van wat er allemaal mis was. Dat vond ik een beetje onterecht. Omdat het was zo'n brede cultuur van... ja, intimidatie zou je bijna zeggen. En daar heb ik me... Toen zat ik al in een fase waarin ik me goed kon handhaven. Dus ik had er zelf niet zoveel last van. Niet meer. Maar andere mensen, daar zag ik wel van... die werden echt weggepest en weggetreiterd. En was jij dan de stille bijstaander? Of zei je er wat van? Gelukkig waren toen bij de Volkskrant een aantal jongen... inmiddels ouderen, verslaggevers die een blok konden vormen. Tegen dat intimideren van de generatie boven ons. En dat maakte het voor ons als groep wat gemakkelijker om ons daar tegen te verzetten. Maar ik zal niet beweren dat ik daar een... Daar was ik geen held. Nee. Ik was niet degene die zei, en nu is het afgelopen. Ook al zag je het dus gebeuren. Ik zag het gebeuren, maar dat heeft ook te maken met hiërarchie, met machtsverhoudingen. En die lagen zo. En op een gegeven moment begonnen we ons daar wel tegen te verzetten, maar niet meteen. Het is toch wel interessant dat je als journalist getraind bent om onrechtvaardigheid op te sporen. Ja. Om je heen te kijken, om scherp te zijn op de machtsverhoudingen. Ja. En zelfs jij dus... ook niet scherp was op jouw omgeving. En ook niet, het was reuze niet alleen bij de sportredactie zo. Nee. Het was toen krantbreed. Ik denk dat daar zijn kranten heel erg in veranderd. Omdat het aantal vrouwen dat bij de krant kwam werken... is viervijfvoudigd in de tijd dat ik dat mijn carrière begon. Dat werkt positief op de sfeer. Maar begrijp jij met de kennis van nu hoe dat allemaal zo ver heeft kunnen komen? En dat jullie het allemaal ook een beetje lieten gebeuren. Tenminste, wat je net zei, dat jij ook niet daarin Held was. Kun je dat nu begrijpen? Ja, dat klinkt stom, maar je wist niet anders. Je wist niet anders dan dat het zo ging. Dat daar een paar bullenbakken zaten, die cynisch. En verzet je daar maar eens tegen. Het is makkelijker om een beetje halfslachtig mee te doen. Op de flank te blijven. Ja. Ja. En als je dan naar jezelf terugkijkt, denk je dan wel van... ik had wel iets moeten doen? Ja, of, tuurlijk. Bedoel, ja. Heb je daar vroeging over? Ook veel dingen die ik weet dat het gebeurd zijn, was je zelf niet bij. Heb ik later gehoord. Waarom? Op een gegeven moment ging iemand weg. Hoorde ik pas later van, dat is ook... die is hier gewoon weggepest. Omdat ik een hoop details daar niet van kende. Maar nee, daar heb ik wel wroeging over. Ja, ik had daar veel sterker tegen moeten verzetten. Ja. En waren er mensen in jouw tijd die je het wel hebt zien doen? Waarvan je met terugwerkend kracht zegt, Jezus, die zag dat toen al. Nee. Niemand? Nee. Het zijn een soort sectes. Het zijn een soort hele besloten groepen. Waarin met hele eigen normen en waarden. En toevallig waren het allemaal mannen. Dat wat het nog versterkte, denk ik. En dat... Ik heb niemand gezien die zich daar zo hard tegen verzette dat het echt veranderde. Want het, of bijvoorbeeld dat iemand het überhaupt opmerkte. Van, hé, jongens, gaat ja, het wel dat, helemaal dat, goed? Ja, dat gebeurde wel, dat gebeurde wel. Wie waren dat? Ik doe geen namen en rugnummers per se. Maar nee, ik bedoel meer, wat waren dat voor het soort mensen die het dan wel doorbraken op een of andere manier? Want het gaat natuurlijk om een heel systeem dat je met elkaar bouwt, hè? Precies wat je eigenlijk zelf zegt, een secte. En we moeten blijven leren van de sectes die al gebouwd zijn en die dan weer ontmanteld zijn. Wat deden dan de mensen die wel van zich lieten horen? Nou, niet veel meer dan opmerkingen maken. Maar niet wezenlijk dat ze naar de hoofdredactie gingen. En waarschijnlijk had die hoofdredactie zo raar opgekeken. En toch even, heb je zelf wel eens gedacht van, wat heb ik zelf eigenlijk gedaan? Tegen wie heb ik zelf geschreeuwd in een woedeaanval? Krijg ik nog iemand op mijn dak? Ja, dat zit je met terugwerkende kracht zit je wel te De hele af te vragen. Sportwereld natuurlijk. Ja. En wat kwam er bij jou voor antwoord op die vraag? Nou, dat is dan weer waarschijnlijk mijn zachtaardige karakter. Mm-hmm. Dat ik niet zelf mensen gingen zitten afkraken. Ik heb wel een goede vriend die inmiddels ook werkt nu bij Studio Sport en zo. Dus, en die liep bij ons stage. En die zei laatst van... Bij ons in de Volkskrant. Bij de Volkskrant, ja. Als beginnend journalist. En die zei van, niemand bij die Volkskrant zei ooit iets tegen me. Ik kwam daar en hij wist niet al wat hij moest doen. En toen dacht ik wel van, dat vroeg ik aan hem, ik ook niet. Nee, jij deed precies als die anderen. Iedereen was met zichzelf bezig. Iedereen zat zijn eigen straatje schoon te vegen. En zijn eigen... de dingen te doen die hij leuk vond. Maar niemand bekommerde zich om mij. En dat dacht ik... Daar had ik attenter op moeten zijn. Slecht. Slecht. Ja. Maar ja. Het is zo op dat moment. En je kunt daar wel... Spijt is niet zoveel zin dan, hè? Nee, maar erover nadenken over hoe het ja, heeft kunnen gebeuren. Het heeft wel gevolgen voor hoe je nu met mensen omgaat. Ja. Ja, duidelijk. En hoe zie jij dan die veranderingen nu? Vind jij dat er genoeg gebeurt om het anders te laten zijn nu? Nou, dat mag je hopen. Ik zie dat het anders... Bij onze kant is het anders. Is die macho-cultuur, dat was het, die is veel minder geworden. Ik vraag me toch af, want jij lijkt me een heel empathisch iemand. Hoe heb jij je dan gehandhaafd in die macho-cultuur? Nou, ik hoorde dingen niet. Ik had ze niet door. Want het is ook wel aan mij. Ik had in het begin ook... ik zou je allerlei voorbeelden kunnen noemen. Maar het is wel een, het was wel een sfeer van, wat doet die gast hier? Maar ik had dat gewoon niet door. Dus ik had gewoon... De zegen van de onwetendheid. Ja, ik had gewoon niet in de gaten dat het gebeurde. Die dingen die mensen deden, die kon ik me niet voorstellen. Die bestonden niet. Dus heb je er ook geen last van. En is dat dan jouw naïviteit? Ja, het was naïviteit. Ja, zeker. En heeft dat dan toch te maken met dat je via de Achterhoek naar Groningen en niet in het Amsterdamse bolwerk al meteen zat? Of is dat een karaktereigenschap? Ja, dat is deels karakter. Maar ja, het is ook gewoon... je niet kunnen voorstellen dat mensen zo handelen. En daar dus ook niet bang voor zijn. Want ja, voor mijn gevoel bestond het niet. Ik dacht, iedereen vindt elkaar wel een beetje aardig en iedereen die helpt elkaar als het moet. Maar wanneer werd je dan uit die droom geholpen? Dat gebeurde wel in de loop der tijd bij de Volkskrant. Dat ik dacht, ja, want dit is dan ook wel een beetje een slangenkuil. En wat was dan het eerste moment dat je dacht, wacht even, wat gebeurt me hier nou? Ja, maar dat was gelijk al heel snel. Toen had ik een verslag geschreven van de voetbalwedstrijd in Haarlem. Haarlem tegen PSV. En dat moest heel snel. En ik zat op een bierkrat te tikken. En dan moest je nog met de ouderwetse laptops moest je dat spul naar de krant toe sturen. Dus er zitten al tikfoutjes in. En toen was mijn stuk, was door de dienstdoende redacteur, collega, was wel verbeterd in de krant gezet. Maar hij had het oorspronkelijke stuk ook afgedrukt. En in een boodschap aan een andere collega die mij had aangenomen. had hij gezegd van, kijk Ronald, wat heb jij nou aangenomen? Oh, met alle spelfouten en zo erin. Ja. Oh. Jij zat daar toch om die spelfouten te verbeteren. En je weet heus wel... Jij hebt je werk niet gedaan. Onder wat voor omstandigheden ik daar zat te tikken. Maar nou ja, dat mensen zo vals konden zijn, daar kwam ik daarachter. En is het uiteindelijk beeld in balans gekomen tussen valsheid en pracht? Dat die mensen ook kunnen voorbrengen? Ja, precies. Ja. Ik denk dat heeft er nog steeds wel de overhand. Okay. Het positieve en het geloven dat de meeste mensen wel deugen. Bert, we zijn bijna door het uur 1. Wat ga je op de tegel zetten? Had ik aan moeten denken. Nou ja, je kan er nu aan denken. Zet erop. Wat zet je erop? Moedig. Voorwaarts. Voorwaarts. Reven, toch? Ja, onder andere. Ja. Maar ook Bert. Ook Bert Wagendorp nu dus. Op de tegel. Bert, nog een korte laatste vraag. Wanneer kunnen we deel 3 verwachten? Ik hoop... Ik streef naar een frequentie van ongeveer 1 per jaar. Veel is eigenlijk. Oké. Ik heb er flink doorschrijven, Bert. Ja. Leuk dat je er was, dankjewel. Dames en heren, dit was Kunststof vandaag met schrijver en columnist Bert Wagendorp over zijn boek Kalle, deel 2 van de memoires van journalist Abel Sikkink. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Jo van Egmond over de vogelgriep bij de Reeuwijkse plassen. Een hele fijne avond. Dank meneer Wagendorp. Wij stappen maar weer eens op de racefiets. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag is Kunststof weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Zoek je bij Eliza Was Here naar last-minute zonvakantie? Dan krijg je... de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met Kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders?